Så här på 1 maj vill jag uppmärksamma en av Sveriges bästa politiker genom tiderna. En politiker som lämnat ett tragiskt vakuum efter sig i nivå med vakuumet från Olof Palmes ledarskap. Jag menar Birger Schlaug. Ingen är perfekt, men ändå bör Birger uppmärksammas idag för han säger många sanningar som bör sägas. Birger Schlaug menar att den politiska tystnaden är ynklig när det nu föreslås mer pengar till totalförsvaret. Likväl ser jag hans text. Någon lyssnar på dig, Birger. Min anledning att lyssna på dig och alla andra är som att Gandhi sa att evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan. Så jag hör dig, Birger, även om jag inte håller med dig i allt. Exempelvis tycker jag att summan till totalförsvaret är för liten för ett fredligt, ekologiskt, hållbart, folkligt totalförsvar. Sverige behöver verkligen en god beredskap mot alla de utrotningsevent som hotar oss alla och vår natur på riktigt i Sverige. Sveriges politiker skriver ju exempelvis inte under på kärnvapenavtalet på grund av en enmansutredning av en herr Lundin, vilket går stick i stäv mot folkviljan. Klart att dessa kärnvapen utgör ett verkligt hot mot oss alla. Det är som den mycket värdige pristagaren till Olof Palmepriset Daniel Ellsberg utropade efter att han hade tittat på den galna komedin av världens i särklass mest galna stormakt som heter Dr. Strangelove. Ellsberg sade att det var en dokumentär. Vi hotas av exakt samma kärnvapentrutar till politiker som en majoritet av folket valde 2018. Hotet utgör således av dina medmänniskor, Birger. Exempelvis de grannar som läser samma krigshetsande medier som du själv ofta frotterar dig med. Istället för att bli mer folklig och kommunicera med människorna direkt, likt Olof Palme. Du säger att du kämpar för demokratin, Birger. Lyssna då på vad Olof Palme sa det. Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för verklig demokrati och folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt. Slutcitat. Schlaug tycker att det är en ynkedom att inget parti vågar stå upp och kräva att globaliseringen måste tyglas om vi ska ha någon demokrati kvar. Men vetenskapliga partiet gör det. Ge oss positiv rättvis uppmärksamhet då, Birger, för annars är du enbart en del av problemet. Schlaug tycker att det är ynkligt att ledande politiker uppträder som pajasar när det gäller miljö- och klimatfrågan genom att pladdra i grenverket medan stammen ruttnar. Både jag och Greta tycks hålla med. Men Schlaug levererar inte den djupare analysen om vilka som ligger bakom. Ej heller lösningen. Det är inte ingenjörsmässigt, Birger. Vi tycks behöva fler positiva och konstruktiva ingenjörer som leder landet. Ingenjörer som kan förstå vetenskapsmännens rapporter och evidens. Schlaug tycker att det är groteskt att partierna med ena handen inför flygskatt för att sedan ge bidrag till en ny flygplats i Sälen och uppmanar till revolt inom Miljöpartiet. Men var realist, Birger. Det blir ingen revolt i karriäristernas så kallade Miljöparti. En utbrytning har skett genom partiet Vändpunkt och Gröna partiet. Men de förstår inte de hållbara skälen att valsamverka brett, tyvärr. Du ger dem heller inte mycket uppmärksamhet eller taktiskt stöd, Birger. Vi måste uppmärksamma människor av värde. Schlaug tycker att det är förfärande att inget parti inser att systemen måste göras om i grunden om välfärdssamhället ska överleva robotiseringen. Att det är förfärligt att skapa arbete istället för goda liv. Det är faktiskt ren lögn, Birger. Uppmärksamma istället de partier som insett exakt vad du säger. Vetenskapliga partiet har insett exakt vad du säger. Schlaug ger inte support till de partier som har förslag på en realpolitik som faktiskt kan minska klyftorna mellan rik och fattig, samt faktiskt kan skapa ekologisk och social hållbarhet, till skillnad från 30 års olika regeringar. Ge dessa partier uppmärksamhet, Birger. Jo, visst är det sjukt, Birger, att företag som ersätter människor med robotar slipper ifrån skatter, även om detta har potential att befria människan. Men ge då uppmärksamhet till de som faktiskt sitter på förslagen och på lösningarna som skapar ett mer fritt och rättvist samhälle. Långt ifrån alla politiker tiger när krigsretorik och krigspropaganda drivs upp. Det är medierna, som du ofta frotterar dig med, Birger, som inte uppmärksammar de partier, bloggare och politiker som protesterar, men mörkar eller drevar bort dem. Juholt, som inte ville invadera Libyen, är väl det bästa exemplet. Olof Palme var immun mot DN, men inte 17 teg han. Du har även Hans Wollberg i Miljöpartiet som informerar om desinformationen och har ett öppet kommentarsfält. Du har Rommelsjö. Ge dem uppmärksamhet. Det gör Vetenskapliga partiet. Om du inte ger dem uppmärksamhet så är det faktiskt du som tiger, bäste Birger. Trots att skolan, vården, omsorgen, rättssystemet och stora delar av lands- och glesbygden krackelerar. Det nya landsbygdspartiet Oberoende har skapats. Nämn detta, Birger. Skogen brinner på grund av dålig beredskap för det väder som drabbat Sverige många gånger förut, samt på en kortsiktighet i en sjuk jakt på populations- och konsumtionstillväxt inne i EU-racet mot välfärdsbottnen. En tillväxt som givetvis ökar energiförbrukningen och utsläppen och förstör både beredskap och ekologisk hållbarhet. Schlaug menar att vi behöver politiker som tar väljare på allvar, tar planeten på allvar och tar livet på allvar. Det finns, Birger. Uppmärksamma dem. Syresätt politiken, Birger.